السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتيكا درسيت كتاب آداب المشي للصلاة، تلكما kwenye masala ya salatu tatawu, na tukamalizia na masala ya witr na tarawih. Masala ya witr na tarawih au qiyamul layl, hayo ndo masail ambayo kwamba tulikomea. Thumma baada dhalik, al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah anaanza kuelezea hukumu ya kuhifadhi Qur'ani, hukumu yake nini na adabu za kusoma Qur'ani, inasomwa vipi na mambo ambayo kwamba ni kinyume na adabu na Qur'ani. Hii ndio mada ambayo kwamba sasa muallif rahimahullah anazungumzia. فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال رحمه الله: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، ويستحب حفظ القرآن إجماعا. إن بندكيزو يعني سي واجب لكني yustahabu, ni jambo zuri linalopendekezwa. Hifdhul Qur'an, kuhifadhi Qur'ani yote. Ijma'an, kwa ijma'i ya ulama wote wameafikiana kwamba kuhifadhi Qur'ani ni sunna mustahabba, wala si wajib. Hadha min babil ijmal, وإلا المسألة فيه تفصيل، المسألة فيه تفصيل. والصحيح نكوان با حفظ القرآن على نوعين، حفظ القرآن على نوعين، كيفاذ قرآن كوكو أين ميلي، كنا حفظ واجب ألاف، كنا حفظ مستحب، ديو هي اللي يتاجى كوني كتابه. Kwa hiyo ametaja moja tu. Hifdhun wajib, hifdhu ambayo kwamba ni ya wajibu, kila Muislamu hatosamehewa kama hakuhifadhi kiwango hicho. Ni lazima, wajib, fardhu ain, kila Muislamu ahifadhi Qur'ani hiyo. Nayo ni ipi? Suratul Fatiha. Surat Al-Fatiha. Ni lazima kila Muislamu ahifadhi suratul Fatiha, wajib wujuban shar'iyan. Na ni lazima kila Muislamu aelewe maana ya suratul Fatiha. Haya mambo mawili ni fardhun, hautasamehewa na Allah kama umekosa kujua. Ni lazima uhifadhi suratul Fatiha. Kama hujahifadhi, sasa wangojea nini? Wangojea nini? Jifundishe kwanza na sasa. Kama hujui suratul Fatiha maana yake, wangojea nini? Tafuta anayejua kufundisha. Kwa hivyo wewe ukitasahal ukajiachilia mpaka ukafa shore yako, ujue kuna maswali utajibu. Hii ni Qur'ani ya wajib kuihifadhi na ni ya wajib kujua maana yake. Na alhamdulillah, msahafu mzima ule umekalifishwa kitu kidogo, subhanallah, sura 114 kwenye msuhafu. Wewe umeambiwa sura moja tu fupi, aya 7. Sura ya kwanza ni suratul Fatiha, ambayo ni sahali, ni rahisi, ambayo ni aya 7 pekee yake. Ikiwa utashindwa na hii, haina faida kwa Muislamu. Kwa Muislamu ina gani basi? Ikiwa hata suratul Fatiha umeshindwa kuisoma, umeshindwa kuihifadhi, umeshindwa kuifasiri maana yake, Isha faida kuitwa Muislamu basi. Itakuwa kuna faida yote kuambia wewe ni Muislamu na umeiwachilia suratul Fatiha. Kwa hivyo hii ni hifdhun wajib wujuban shar'iyyan. Kila Muislamu wala hautasamehewa ikiwa hujui suratul Fatiha wala hujui maana yake wala hujaihifadhi. Allah saa hii changamka. Kuanzia sasa usingojee ufe, changamka uende ukasome suratul Fatiha na utekeleze wajibu wako. Pili ni hifdhun mustahab, ndio hii aliyohitaji hapa. Hifdhun mustahab. Nayo ni ipi? Ni zile sura baqi sura, sura zote 113 zilizobakia zote. Si lazima kuzihifadhi. Si lazima kuzihifadhi. Hadha huwa. Utasamehewa kama hukuzihifadhi, ni fardhi kifaya. Wakihifadhi wengine inatosha. Si lazima umma mzima uhifadhi mswafu wote. Ha. Lakini suratul Fatiha ndio lazima. Ama zile sura zingine zilizobakia zote ni fardhi kifaya. Wakihifadhi wengine mjini inatosha. Watosha. Lakini tukiwacha sote kwenye mji, sote tusihifadhi Qur'ani yote, tutapata madhambi sote. Tutapata madhambi sote. Hiyo ndo maana ya fardhi kifaya. Kwa hivyo ni lazima kila jamii wapatikane hufadh, hata kama ni mmoja wawili wa kuondosha ile ufaradhi. Ni lazima kila jamii na kila mji apatikane hafidh mmoja na kuendelea juu. Huyu mmoja ataondosha fardhi yote. Lakini jamii mzima hakuna hafidh hata mmoja, tapata madhambi sote. Tapata madhambi sote kwa sababu tumewacha fardhi kifaya. Kwa hivyo hiyo ndio tafsiri ya hii masala. Hiyo ndio tafsiri ya hii masala. Tayeb, je, hizi aya zingine ambazo haziko kwenye Fatiha, ambazo si suratul Fatiha, hizi sura zingine ni lazima pia uelewe maana yake zile aya ukizisoma ama si lazima? Fihi tafsil pia. Kuna tafsil. Kuna aya nyingine katika sura zingine ambazo si Fatiha. Kuna aya nyingine ni lazima uzielewe maana yake. Kuna aya nyingine si lazima. Kwa mfano, aya zinazozungumzia kuhusu ahkamu tahara haziko kwenye Fatiha. Haziko. Ziko kwenye sura Al-Maida, sura An-Nur, sura wengine daliki. Aya kama hizi ni lazima pia uzielewe maana yake. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hii aya inazungumzia wudhu, kuhusu wudhu. Allah anaeleza namna ya kutawadha. Aya kama hii ni wajib, lazima ujue maana yake na lazima usome. Aya zinazozungumzia ahkamul hayd wal idda kwa mwanamke, lazima zisome na lazima zijue. Na akifanya kasoro kwenye kusoma hayo ataulizwa, labda ataulizwa, kwa nini hukusoma ahkam za dini za wajibu zijue? Tahara ya nafsi yako, ahkam za kutamba, kujiosha baada ya kwenda haja, lazima usome. Kwa hivyo aya zinazozungumzia tahara, aya zinazozungumzia mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala asema yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هي آية imezungumzia ahkam kadha za haidh. Lazima mwanamke wewe ujue kwamba ukiwa na haidhi hufai kumruhusu mume wako kuingilie. Hufai. Oh, mimi nilikuwa sujui. Kwa nini kujifundisha? Kwa nini hujajifundisha? Hukumu kama hizi za lazima. Ni lazima umkataze mume wako itakufanya hivyo. Pili, ni lazima ujue tahara ya haidhi ni wakati gani, yani kitu gani kikitokea ndio utakuwa mimi ni tahir, wakati gani ndio umeruhusiwa ukaoge ukajitahirishe. Wa hizi ahkam ni lazima hautasameheka, la budda uzisome na uzijue. Ama zile aya zinazungumzia mambo mengine, sasa mambo ya muamalati, mambo ya ahkam za adab za hadhi kulluha katika mustahabbat. Kwa hivyo kila jambo ambalo kwamba walihitajia kwenye ibada yako ni lazima uelewe. Aya kuhusu haji, aya kuhusu zakat, aya kuhusu siyam, Hizi ni lazima uzisome na lazima uzijue. Na ni ilmu ya wajibu ufai kukosa. Kwa sababu huwezi kumwabudu Allah kama hujui hayo. Hautamwabudu Mola wako vipi? Na wewe hujui namna ya kufunga, hujui namna ya kuswali. Kwa hivyo la shaka hii ni ilmu ya wajibu mwanamke na mwanamume amekalifishwa kusoma. Ama ziada ya hapo haya ni mambo sasa ndio mustahab. Thumma qala rahimahullah wa huwa afdalu min sa'iri dhikr. Hii ndio asli ni kwamba Qur'ani ndio bora katika adhkar, hakuna dhikri bora kuliko Qur'an. Hadha min haythu al-jins wal-umum wa min haythu al-asl, ni kwamba Qur'ani ndio dhikri bora. Qur'ani ndio dhikri bora, lakini hii ni min haythu al-jumla al-umum. Huja saa nyingine Qur'ani si bora, bora ni dhikri nyingine. Huja wakati fulani ikawa ile Qur'ani kuisoma sio bora hapo. Kuisoma sio bora, bali kitu kingine ndio bora. Wazi? Kwa mfano, kwa mfano kusoma Qur'ani pindi unaposujudu, mtu aseme ah, katika sujud Mtume sallallahu alayhi wasallam asema akthiru fihi bidua. Kwa hivyo tukithirishe dhikri na Qur'ani ndio afdalu dhikr. Kwa hivyo mimi nikisujudu nitasoma Qur'ani, ni sawa? Bila shaka hadha batil, bali hapa kusoma Qur'ani ni haramu. Hapa kusema subhana rabbiyal a'la wakati wa sujud ndio bora kuliko kusoma Qur'an, na kusema subhana rabbiyal azim wakati umesujud ndio bora kuliko kusoma Qur'an. Au mathalan umeswali witr, ukaswali witr baada ya witr wakati wa kunut ukasoma Qur'an, ni sawa? La, hapa bora ni uombe dua wakati wa kunut, as-sunna ad-dua, si kusoma Qur'ani. Na ukisoma Qur'ani hapa ni kinyume na sunna ya bwana Mtume alayhi salam. Kwa hivyo ziko nyakati fulani ile Qur'ani huwa si bora kuisoma, bora ni ile dhikri nyingine. Lakini tukija min haythu al-umum, kijumla itabakia Qur'ani ndio dhikri bora kuliko zingine, kwa sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayajibu minhu ma yajibu fi salah, wayajibu minhu ma yajibu fi salah, ni wajib kuhifadhi katika Qur'ani kadri ya uwajibu kufanya katika swala, yani kadri ya swala kusihi. Ni wajib uhifadhi katika Qur'ani sehemu ambayo kwamba ukihifadhi ukiswali swala yako itasihi. Ni Qur'ani gani ambayo kwamba ukihifadhi swala yako itasihi? Ni Fatiha. Ndio maana yake kusudia Fatiha. Fatiha ndio Qur'ani ya wajibu bihaithu sala yako haisihi kama hunayo. Kwa hivyo ile Qur'ani ambayo kwamba sala yako haitosihi mpaka uwe nayo, hiyo ni Qur'ani ya wajibu kuwa nayo. Nayo nini? Ni suratul Fatiha. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tumesema hivyo. Hana swala ambayo kwamba hakusoma Fatiha. Kwa hivyo ina maana kuhifadhi Fatiha ndio wajibu peke yake. Hiyo ndio maana yake. Ndio akasema wayajibu minhu, yani min al-hifz ma yajibu fi salah, ile Qur'an ambayo kwamba sala haisihi mpaka ipatikane hiyo, na ni Fatiha peke yake, ile nyingine ni ziada. Kwa hivyo itakuwa ni wajib kila mtu, hata mtoto mdogo kimfundisha kuswali lazima muhifadhishe surat al-Fatiha, kwa sababu sala haisihi mpaka suratul Fatiha. Thumma qala, sasa anza kutaja adab, anza kutaja adab za Qur'an. Asema wayabda uswabiya waliyuhu bihi, wayabda uswabiya waliyuhu bihi, maf'ul muqaddam na fa'il muakhar. Atamwanzisha kuhifadhi Qur'ani mtoto wali wake. Wewe kama ule mtoto ndo wali wake, mbabake, au kama ni yatima wewe ammi yake wamlea, yule wali wake yule mtoto, sunna ni amuanzishe kuhifadhi Qur'ani. Ndio akasema wayabda uswabiya, anzishwe mtoto waliyuhu, wali wake ndo amuanzishe bihi, yani kuhifadhi Qur'ani, kuhifadhi Qur'ani. Wewe hii ndio sunnatu salafu salih alati jarat alaiha ahli alilm. Wote kwanza wana nasihi, kwanza mtoto anzishwe tahfidhu alquran, sio ilmu za kigeni za kiajnabi, sio ilmu za kiajnabi za kigeni. Wazi. Kwa hivyo huu ni msingi wa kwanza, itakuwa mzazi umeteleza ukianzia kwingine. Ukianzia kwingine la shaka umeteleza moja kwa moja. Lidhalika utakuta ile mtoto baadaye ni ngumu kuja kuhifadhi Qur'an. Ni ngumu sana, khalas. Atainukia kwenye mazoea hayo ambayo kwamba haipendezi kwa Muislamu kumuanzisha mtoto wake ilmu za kigeni akawaacha kumsomesha Qur'an. Hadha makruh ma yanbaghi. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم قبل هجسوم علم ينجين يويوت يكي شريع أو يكي جيني حتى قبل هجسومش علم يكي شريع من باب أولى علم يكي زنك من باب أولى حتى علم يكي شريع هجسومش قوانزا مسومش قرآن إنما أنا هي عندهم وانزو وانزناي قبل العلم قبل يكسوم علم يويوت الأصل نكسدي علم يكي شريع هي عنده أصل. Kwa hivyo ina maana ukimwanzisha mtoto taalim haujempeleka tahfidh, makruh, haitakana, haipendezi. Kif kumwanzisha ilmu za kiajnabi, hadha ashad, la shaka ni nzito zaidi. Illa an ya'sura, isipokuwa ile hifdhi iwe ngumu kwa ule mtoto. Mtoto mwenyewe mathalan akili yake mzito, hashiki. Ukimuona akili yake ni mzito hashiki, kuna watoto wengine tabia zao ni hizo, wako balid, fahamu zao ndogo maskini, takwenda madrasa gongwe gotwe na hashiki. Ukisha kumuona tabia ya mtoto wako ni hivyo, basi si lazima muifadhishe tu Fatiha na sura ndogo ndogo, alafu mpeleke taalim, asikose ngaa kule kwenye tauhid na la ilaha illallah na fiqhi na tahara na sala, mpeleke kule. Wazih, ndo akasema illa an ya'sura, illa iwe mzito. Ya'sura yani yathqula, iwe mzito ile hifdhi kwa mtoto, fahamu yake ndogo maskini hashiki. Ukishakumuona tabia yake ni ile, haina haja ushindane naye, mwambie basi naona tahfidhi wewe huwezi msawafu mzima, sasa hifadhi juzu 3 4 alafu nenda taalim. Hii ndio inavyotakikana kulingana na utaratibu. ثم قال كأندلئك وليز آداب زك سما قرآن يسمى ويسن ختمه في كل أسبوع نسنة ختميش قرآن كتك كلا ويك يعني كلا سكو سابا ومفتح ختمة كلا سكو سابا ومفتح ختمة إني كما علم أنه يا أوس رحمه الله البوليز كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزبون القرآن. Huu ni katika tabi'in kubwa, ulizwa vipi walikuwa masahaba wakigawanya hizbu zao za Qur'an, zilikuwa vipi? Akasema thalathun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihda ashara wa thalatha asharata wa hizbul mufassali hatta naqtim. Hii walikuwa masahaba wakifanya siku saba khatma. Thalathun yani siku ya kwanza nasoma sura 3 al-Baqara وآل عمران والنساء عنده ثلاث وخمس وخمس اتكوا من المائدة إلى براءة من المائدة إلى سورة التوبة براءة سيكو يتاتو التنجية من يونس إلى النحل سيكو يتاتو نقام سبع تكون سبع سورة سبع من يونس إلى النحل سكوين من الإسراء إلى الفرقان سكويتان من الشعراء إلى ياسين سكوي ستة من قاف سكويتان من الشعراء إلى الصافات من ياسين إلى الفرقان من الفرقان كل إلى ياسين لا حول من الفرقان إلى ياسين من السورة الفرقان إلى ياسين alafu siku ya sita minas safat mpaka qaf, alafu mwisho ni kutoka qaf kumalizia siku ya saba. Hizi ndio tahzib za masahaba ya Qur'an, kutoka qaf mpaka mwisho huitwa hizbul mufassal, min qaf hatta nakhtim. Hizi itakuwa ni sura 13, kutoka qaf mpaka mwisho ni sura 13, na hapo utakuwa umehitimisha Qur'ani. Hii ndio inavyopendekezwa, si lazima, lakini ikiwezekana kila siku saba ukipata khatma moja ni vizuri. Ndivyo masahaba wakifanya hizbi zao, eh, siku ya kwanza hizo sura 3 wa hakadha, siku ya pili, siku ya tatu, kwa utaratibu ni lowatajia. Natumai ni maarufu, nafikiri hata nyuma niliwahi kutaja hizo tahzib za masahaba ikiwezekana. Kwa dalili gani? Dalili Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala, asema qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr asema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniambia, iqra al-Qur'ana fi kulli shahrin, soma Qur'ani kila mwezi, kila mwezi, yani kila siku juzu moja, kila siku juzu moja, kila siku juzu moja. Mwezi ukisha utakuwa ushapata khatma moja. Qultu, Abdullah ibn Amr akamwambia Mtume, inni ajidu quwwa, mimi nina nguvu zaidi, naweza kusoma chini ya mwezi. Qala, Mtume akamwambia, faqra'uhu fi 20, isome kwa siku 20, eh, yani kila siku juzu mbili, eh, siku 10, la zaidi ya juzu mbili, mbili na kitu au moja na kitu, naam, mpaka siku 20. Siku 20 itakuwa umemaliza Qur'ani. Waonaje siku 20? Qultu, nikamwambia, inni ajidu quwwa, mimi nina nguvu zaidi siku chini ya siku 20 naweza kuisoma. Qala, Mtume SAW akamwambia, faqra'uhu fi 70, isome kwa muda wa siku 7, wala tazid ala dhalika, wala usizidishe hapo. Siku 7 tosha. Chini ya siku 7, sasa hapo ni kujikalifisha uzito kwa mwili wako, wajikalifisha uzito ambao kwamba hukupewa. Kwa hivyo ina maana hii hadithi ameipokea Bukhari na Muslim, ina maana hii hadithi hii ndio sunna aliyopendekeza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii hadithi ilikuwa na kisa, Abdullah bin Amr babake alimwozesha binti akiwa na umri wa miaka 11. Abdullah bin Amr akiozeshwa na babake alikuwa na miaka 11. 11. Akaozeshwa na babake msichana. Alipozeshwa msichana, ikapita kama usbuu, wiki, baba akaja kwa mtoto wake, akabisha kwa nyumbani, akapambana na binti ambaye ni mkwewe. Sasa akamwambia, mume wako vipi, endeleaje, mwishi vipi, mko sawa? Akamwambia, mashallah, ni mume mzuri mwenye dini, lakini toka unilete hapa, niletwe hapa mimi, hajawahi hata kunitoa nguo, ghaira annahu lam yakshif lana kanafa, alitumia kinaya fumbo, alisema hajanitoa nguo, yani hajamjamea, hajafanya jimaa naye. Pita wiki mzima. Ah, baba akakasirika sana babake, yani huyu mwanangu nimemwozesha na hana haja ya mke, ngoja. Akaenda akamwambia, yuko vipi usiku wake na mchana wake? Akamwambia, wewe toka nioe mchana, akimuuliza asema afunga, akifuturu usiku usimama kuanzia Isha mpaka alfajiri uswali. Usiku ni qiyam na mtana ni siyam. Ndio maisha yetu. Lakini dini yake mzuri. Akatoka mbio akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshtakia, huyu mtoto kwa nini anafanya haya? Ndio Mtume akamuuliza, wewe soma Qur'ani vipi? Akamuelezea, akamwambia, haa, siku 7 hitimisha tosha. Wafunga vipi? Akamwambia, kulli yawm. Akamwambia, la. Funga siku tatu kila mwezi. Akasema, haa, anaweza. Funga Alhamisi na Jumatatu. Akasema, zaidi hapo. Akamwambia, basi funga Saumu Daud, wala hakuna bora zaidi hapo. Yani kula siku, funga siku. Kula siku moja, funga siku moja. Hiyo ndio siamu ya Daud. Mtume akamkataza kwa sababu akamwambia, inna li nafsika alayka haqqan wa li badanika alayka haqqan wa li ahlika. Huyu mwanamke aliyeletwa kwako uliomuoa ana haki. Wewe usishughulike na haki za nafsi yako ukampuza yeye. Mtume akamfundisha. Kwa hivyo akisoma Qur'ani siku 7 inatosha. Sifanye kila siku akakosa kutekeleza hukuku za ule mwanamke. Hii ndio kisa ya tume kumwambia Abdullah bin Amr wasia kama huu. Alafu mwenyewe akasema ule wasia alionipa mtume kwamba nifunge siku tatu kila mwezi au alhamisi jumatatu na juta kama sikufanya vile. Sasa yeye asema nimekuwa mtu mzima nikitaka kufunga jumatatu ni mpaka nile siku kadhaa kuanzia pengine Ijumaa nile mpate nguvu ya kufunga sunna moja. Asema ya laitani akhadhtu biwasiyati rasulullah. Fadhali ningechukua ule wasia mtume nikafunga kila mwezi siku tatu tosha ili mwili ubakie na nguvu kwa sababu libadani kaalika haqa. Pia mwili wake uko na haki, mwili wako una haki yake, sio unyime. Hadha hu. Tayib. Hiyo ni kuhusu khatma. Thumma qala wa fima dunahu ahyanan. Mara moja moja ndio hitimisha chini ya siku saba. Yaani mathalan kwa siku nne, kwa siku tano. Hii si kwenye desturi yako, iko ni mara moja moja. Wala al-asl ni kila siku saba. Wa yahrumu ta'khiru qira'ati al-Qur'an in khafa nisyanahu. Kabla hapo mtume alikataza Qur'ani kusomwa chini ya siku tatu, kuhitimishwa chini ya siku tatu, mwisho ni siku tatu, yani kila siku juzu kumi. Kila siku juzu kumi. Ukifanya khitma kwa siku mbili makruh, ukifanya khitma kwa siku moja ni makruhu, ila katika zile msimu za kheri peke yake kama Ramadhani. Lau Ramadhani utafanya khitma kila siku, hii si na shida, haina shida. Lakini baada ya Ramadhani, baada ya shahrul Qur'an, haifai kuhitimisha Qur'ani kwa siku mbili wala kwa siku moja, ni ubakie kwenye siku tatu kwa sababu mtume amekataza. Kwenye hadithi ya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lam yafqah man qara'a al-Qur'an fi aqall min thalath. Hatoelewa huyu, hana ilmu. Lam yafqah yani hana ilmu, huyu si mtu wa ilmu mwenye kuhitimisha Qur'ani chini ya siku tatu. Allahumma illa fi Ramadan pekee. Ramadan imeruhusiwa kwa sababu ni shahrul Qur'an wa khassatu. Hivyo hata kila siku, hata kwa siku moja ukafanya khitma mbili haina shida, madamu ni msimu, ni mwezi mmoja tu. Baada ya mwezi ukiisha utarudi kwenye khitma zako za siku saba kila siku. Hivi ndivyo walikuwa wakifanya as-salaf as-salih. ويحرم تأخير القراءة يعني قراءة القرآن إن خاف نسيانه. نحرام أمتو أكيفذي سورة أتشلوش مراجعة أتشلوش مراجعة مبكا كويسهاو هيفاي ما يجوز مدام سورة وشي هيفاذي وسي يشلية وسي يشلية كسببو كي يشلية وتنجيه كوني كتازو تفراغ مكوسا. لذلك يمكوجة كتك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نجمب بايا ومتو كسيما نسيت آية كيت وكيت نمسهاو. هي سورة بان لكون نيفاذ هي آية لكون نيفاذ لكن نمسهاو نجمب بايا متو كسيما سيجم زوري يعني مكوسة. Lakini asema mtume bal nusia, aseme mimi ndo nimesababisha hii sahau. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna msiba wote utakufika duniani isipokuwa sababu wewe. Ma asabaka min musiba fabima kasab, wa ma asabaka min musiba fabima kasabat aydiku, wa ma asabakum min musiba fabima kasabat aydiku. Ni kulingana mulivochuma mumesababisha wenyewe, yani ndio msiba ukafika. Na hakuna msiba mkubwa duniani kama kusahau kitabu cha Allah. Huu ni msiba bila shaka. Msiba si lazima ufiliwe. Huu ni msiba mkubwa kukosa dini. Kitu kwenye dini ukakikosa, huu ndio msiba mkubwa. Lidhalika mtume akasema mtu asiseme nimesahau, bal nusia, aseme mimi nimesababisha hii sahau. Kwa nini? Kwa sababu ukiparaga madhambi Allah atakuadhibu kwa kupasahau. Utasahau hadithi uliyohifadhi, utasahau aya uliyohifadhi. Hii ni kwa sababu ya dhambi yako, ndio maana ukasahauzishwa ile aya. Na nani aliyofanya madhambi? Wewe mwenyewe. Sisha mtume akasema wastadhkiru alquran, taliini fanyeni muraja hii Qur'ani, mshakuhifadhi msiiwache, fanyeni muraja. Sasa mtume hapa atoa amr, istadhkiru. Ukikosa kufanya muraja mpaka ukasahau, ina maana umefanya haramu. Hii amri ya mtume hukuitekeleza. Mtume sasa anakuambia istadhkiru, tali, fanya muraja. Au hadithi nyingine inasema taahadu, kueni karibu na Qur'ani, msikue mbali nayo, yani kuisoma na kuihifadhi. Fa innahu ashaddu tafassiyan min sudurir rijal min an-na'am. Kwa sababu hii Qur'ani ni nyingi ya kumponyoka kwenye kifua cha mtu, iko haraka kutoka kifuani cha mtu. Ashaddu tafassiyan, yani ashaddu khurujan wa dhahaban. Ashaddu tafassiyan, yani ashaddu khurujan wa dhahaban. Hii Qur'ani ni yenye kumtoka mtu kifuani kwa haraka. Mina naam, kama ngamia anapokata khatamu yake akakimbia. Hadha huwa. Kwa hivyo kama mnyama akikata kamba aliyofungwa akakimbia, ndivyo Qur'ani inavyokimbia kifua chako. Sasa dawa yake nini? Dawa yake mtume anasema istadhkiru, talini. Kwa hivyo yoyote alohifadhi Qur'ani akasahau, asiseme amesahau ni udhuru. Aseme ni madhambi yangu, sasa Allah nitesa kwa kusahau aya. Kwa sababu ni msiba, ni msiba bila shaki. Lidhalika ndo maana mtume akasema tutubie, alafu turudi tufanye murajaa ili Qur'ani tusisahau. Ndo maana akasema wayahrumu. Sababu gani mtu atasahau Qur'ani? Atachelewesha murajaa, atachelewesha murajaa mpaka atasahau au atafanya madhambi. Kwa sababu kuchelewesha kuraja pia ni dhambi. Mtume akamwambia taahad, istadhkir, wewe chelewa kutali, kule kuchelewa kutali ni dhambi tayari. Ndio maana akasema wayahrumu ta'khiru al-qira'a, ni haramu kuchelewesha kutali. Kwa sababu ukichelewesha kutali ndio sababu ya kusahau. Sasa unapochelewesha muraja ukaachilia muraja kisha ukaja ukasahau, usiseme umesahau, sema nimetaka mwenyewe kusahau. Ndio lugha swafi, lugha nzuri uzungumze ni hiyo. Ndio al-Bukhari rahimahullah akatarjim, akaweka anwani kwenye kitabu chake akasema babu la yakulu rajul nasitu al-Qur'an bali yakulu nusitu. Akaweka tarjama unwani nzima Bukhari. Mtu asiseme nimesahau Qur'an, aseme nimejisahauzisha mwenyewe. Hii ndio lugha swafi mtu aseme. Kwa hivyo wewe mwenyewe utakapo kuchelewa muraja ukakeuka amri ya mtume, shauri yako. Hiyo ndio maana yake. Utapaji itabidi iwe sababu ya kusahau, alafu ukisahau Qur'ani ni makosa bila shaka. Na usilaumu akili fahamu yako, oh mimi nimesahau, na Allah sema rabbana la tuakhidhna in nasina. Kwa hivyo sahau ni udhuru? La, sio sahau hii. Hii ni sahau iliyosababisha mwenyewe. Sahau ile ambayo haina ikhtiari yako ndio utasamehewa. Vile vile katika adabul Qur'an, wayataawadhu qabla alqiraa, wayataawadhu qabla alqiraa. Ni sunna aseme a'udhu billah, ni sunna alete isti'adha kabla ya qiraa, ni sunna alete isti'adha aseme a'udhu billah kabla ya kusoma Qur'ani. Liqawlihi ta'ala fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kabla ya kusoma Qur'ani tuseme a'udhu billahi minash shaitani rajim. Hii ni katika adab qiraati al-Qur'an. Adab qiraati al-Qur'an pia adabu nyingine ni hiyo. Ni sunna useme isti'adha kama aya ilivyosema. Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Ile shaitani asikushawishi kwenye qiraa chako. Wala asikupotoshe ulimi ukasoma aya makosa. Shaitani asikuchezee. Kwa hivyo mapema wasema a'udhu billah. Bal ba'd al-ulama yaqulun wajib, yajib, kwa sababu aya imeamrisha fasta'id amri. Kwa hivyo ba'd ya ulama wanasema ni wajib kusema isti'adha, na hiyo ndio dalili yao. Lakini jumhur al-ulama wanasema ni mustahab, si wajib. Jumhur ahli al-ilm wanasema kusema a'udhu billah yustahabu na si wajib. Lakin haifai kutasahal, al-aula ni kuisema ili utoke kwenye hii khilaf, khurujan min al-khilaf, bora ni uiseme. wala usisahau. Allahumma ila ukisahau kweli. Ukisahau basi sababu haukukusudia kuiacha. Adabu nyingine katika adab, wayahrisu ala al-ikhlas. Wayahrisu ala al-ikhlas. Na afanye bidii pindi anaposoma Qur'ani au pindi anapohifadhi Qur'ani. Afanye bidii sana kuwa na ikhlas wa daf'i ma yudaddu, na epuke mambo ambayo ni kinyume na ikhlas. Hii ni adabu muhimu katika adabu ya Qur'an. Asema yahrisu ala al-ikhlas, afanye bidii awe na hamu ya kuwa na ikhlasi moyoni mwake pindi anaposoma Qur'an au anapohifadhi. Wa daf'i ma yudadduhu, na aondoshe nia mbovu ambazo kwamba ni kinyume na ikhlas. Zitoe nia hizo. Nia gani ambayo ni nia mbovu kinyume na ikhlas? Kukusudia ria. Hii ni kinyume na ikhlas. Kukusudia sum'a, kusifiwa, hii ni nyuma ya ikhlas. Au kusoma Qur'ani au kuhifadhi kukusudia pato katika pato la dunia. Hizi zote ni nia kinyume na ikhlas. Na ukifanya Qur'ani, ukisoma Qur'ani kwa mambo kama haya, utaingia kwenye makemeo makali sana ya Mtume alayhi salatu wasalam aliyosema, man talaba hadha al-ilma mimma la yubtagha bihi illa wajhu Allah li gharadhin min aghradhi ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah. Atakaye kusoma hii ilmu ya kisharia, Qur'an wa hadith wa ghayr dhalik, akasoma ilmu hii kwa ajili ya pato katika pato la ulimwengu, ndio lengo lake ni pato, huyu mtu lam yajid arfa aljanna, sallallahu alaihi wasallam, hatopata hata arufu ya pepo, waliaadhu billah. Kwa hivyo Allah, Allah, unapohifadhi Qurani, unaposoma Qurani, tazama nia yako, hal indaka ikhlas au la. Hii ni katika adabu ya kusoma Qurani ya wajibu, hii si adabu ya sunna. Hadha min al-adab al-wajib, ni katika adabu za wajibu za msomaji Qur'ani awe na ikhlas. Kwa sababu wengi katika sisi baadaye huja tukatoka kwenye malengo ya ikhlas. Kuta mtu umehifadhisha mtoto wake Qur'ani, atende akashindanishe kule, akishandisha mashindano haya na haya, baada ya kuhifadhi mko huzunguka sasa, mara uko Misri, mara uko sijui wapi, mara uko wapi, atushindanisha Qur'ani, la hawla wala quwwata illa billah. Sasa wewe umehifadhisha mwano, kazi yako ni hiyo tu, kumshindanisha huku na huku. ايش الحاجه من ذلك؟ هذا العلم تطلب لله، ما تطلب للمسابقه ولا لاي ولا ل ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن صار هذه ابتلاء. يعني تكوت mtoto atandikwa sheikh. Taandikwa lazima au pengine atishiwe, ukifanya mtezo utakutoa kwenye mashindano mengine. Kwani malengo ni nini ikhwan? La shakka hadi mina alajaib za hadha alasr. Takuta leo Qur'an imetukuliwa hivyo. Imetukuliwa ni kitabu cha kuhifadhi na kutafutia masalih duniawiya, na hili ni jambo baya sana hakikatan. Na ndio maana utakuta hufadhi wingi, hakuna baraka ile Qur'ani kwenye kifua chake, hakuna baraka yote, haikumwathiri mtu amehifadhi kutoka Fatiha mpaka suratul Nas. Ukimwangalia tabia zake hajaathirika na Qur'ani kabisa. Kwa nini? Jiulize kwa nini. Nia, ikhlas ndio matatizo. Wallahi lau moyoni akusudia kumridhisha Allah, lazima Qur'ani itamwathiri, lazima. Kwa sababu haya maneno ya Allah, si maneno ya binadamu, haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwaje Allah asema law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatihi. Hii Qur'ani lau ingeteremshiwa jabali gumu litapasuka. Itakuwaje jabali gumu lipasuke? Kwa nini? Khashian la raida, kwa khushuu, ule unyenyekevu, ile khushuu iliyoko moyoni, ile jabali, ile khushuu iliyoko kwenye jabali kweli, itasababisha mpaka jabali lipasuke, kwa sababu Qur'ani ina athari. Sasa itakuwaje Qur'ani iathiri jiwe gumu mpaka lipasuke, ati isimuathiri mwanadamu mwenye kinofu cha nyama laini akiathiriki? La shaka utajua hapa wazi hatusome Qur'ani sisi vizuri. Wallahi lao tutasoma vizuri, haiwezekani kinofu cha nyama kiwe kigumu kuliko mawe. Hii Qur'an ikisomewa jabali upasuka bwana. Itakuwaje moyo wako wewe hauathiriki? Ukaacha athari kwenye mawe mpaka jiwe likapasuka. Kwa nini haiachi athari kwenye nyoyo zetu? Ni kwa sababu hatujaisoma inavyotakika. Tumeisoma Qur'ani kwa malengo mengine, kusikika, mashallah fulani, ukitaka kusoma Qur'ani wewe kama ilivoteremshwa, swali nyuma ya fulani. Oho, kule ndo kumeteremshwa Qur'ani. La haula wala quwwata. Hadha min al-ghulu wal-jahl. Allah asema subhanahu wa ta'ala, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. Yassarna, tumeisahilisha hii Qur'ani, kila mtu ajua kuisoma, kila mtu atajua kuihifadhi. Kwa nini wasema imeteremshwa mahali fulani? Na ukitaka kusoma Qur'ani kama ilivoteremshwa, nenda mahali fulani. Udhu billah. Kwa hivyo wale tu ndio waliosahilishwa Qur'ani wao. Sisi wengine hatukusahilishwa. Ashir kalam hadha. Hadha min al-ghulu wat-tatarruf, na kuvuka mipaka ya sharia. Qur'ani alhamdulillah ni kitabu sahali. Kila mwenye nia nzuri na ikhlas akikisoma kitabu hiki, Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia, wala haikufungwa na nani wala na nani. Hadha al-Qur'an kitabu Allah, yassarahu Allah likulli ahad. Kwa hivyo tuacheni nia mbovu mpaka mwisho tutamfitini yule mtu. Mtu asikie yeye atajua yeye hivyo kwamba Qur'ani wacha utakusoma waje kwake wasende kwa mwingine. Atafura kichwa. Ndio maana kibri kitakuwa hapa juu. Sababu watu wote wasema nenda ni kwake. Na Allah sema wala kad yassarna al-Qur'an fama yanbaghi. Alhamdulillah kitabu hichi sahali, kila mmoja aweza kukifundisha akajua, bora tu awe amechukua kwa mwalimu wake. Naam, kwa leo tutakoma hapo insha Allah Taala. نكتفي بهذا القدر تكون لكم نليا إن شاء الله بعد ذلك أداب نجينة أتتاجها بمبلي تكون لكم إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر.